دعوی کردن ترک و گرو بستن او که درزی از من چیزی نتواند بردن. گفت خیاطیست نامش پور شش، اندر این چستی و دزدی خلق کش. گفت من زامن که با صد اضطراب او نیارد برد پیشم رشته تاب. پس بگفتندش که از تو چوستر مات او گشتند در دعوی مپر. رو به عقل خود چنین قره مباش که شوی یاوه تو در تزویرهاش. گرم تر شد ترک و بستانجا گرو که نیارد برد نی کهنه نه نو. مطعمانش گرم تر کردند زود، او گرو بست و رهان را برگشود. که گرو این مرکب تازی من، بدهمر دزدد قماشم او به فن. ور نتاند برد اسبی از شما، واسطانم بهر رهن مبتدا. ترک را آن شب نبرد از قصه خواب، با خیال دزد می کرد او هراب. بامدادان اطلسی زد در بغل، شد به بازار و دکان آن دغل. پس سلامش کرد گرم و اوستاد، جست از جا لب به ترهیبش گشاد. گرم پرسیدش ز حد ترک بیش، تا فکندن در دل او مهر خیش. چون بدید از وی نوای بلبلی، پیشش افکند اطلس استنبولی. که ببر این را قبای روز جنگ، زیر نافم واسه و بالاش تنگ. تنگ بالا بهر جسمارای را، زیر واسه تا نگیرد پای را. گفت صد خدمت کنم ای زو وداد، در قبولش دست بر دیده نهاد. پس بپیمود و بدید و روی کار، بعد از آن بگشاد لب را در فشار. از حکایت‌های میران دگر، و از کرم‌ها و عطای آن نفر، و از بخیلان و ز تحشیراتشان، از برای خنده هم دادو نشان. همچو آتش کرد مقرازی برون، می برید و لب پرفسان و فسون.